Ichi mandoka. Zer nahiago, itxu alamando. Ez bata ez bestianik, itxu mandoka. Itxu mandoka. Itxumandokan Charles Bidegain antzea hitzaekin jinen zaiku Carmen Diez Mintegi antropologa feministak aldiz instituzioniak mutiletan eskatiren arteko tratamentu ezberdinaz kontziente bena heinbat geiaz beldurtuik. Gotzon Barandiaranek aipatuko frankismoen uen beltzetan euskal kulturaen bizik egonazi beharrez eusko mugimentia zaiko zaiku. Hash gitin. Ene hogei urteko korpitza gibelian utzi du delakoz, eta korpitz bat bekanika bat delakoz, ozbakoz hau erdoliatu beno lehen, ainiz zaintu beharrez. Zer egiten dudan mentua arenkua gari huni bu egiteko, ebe oksidazioaren kontrako sendagai hartzen dut. Oksidazioaren kontrako sendagai edo korpitza hein bat gazte egonazten umendien sendagai. Entzundut, hoietako bat dela te berdia. Beti gazte egoiteko bidian intzala segur, hunanun Kexuazir aldizkaiaen ikerketa bat eta ioin izan. Hunek saltegi ezberdinetan edieiten dien hamasei te berde ezberdin aztertu dutu. Hamasei hoietan, hamahiuek, berpresioan, te azkampo besteike bazien, hala nula pestizida fongizida. Daki gunez, hoiek estie deuzetan garzte egoiten laguntzen. Hatik haur dunaldiko arenkua sortzaledia, minbizi sustazale eta Alzheimeraen hazle susmagarie bai. Te berde biologikoake ez du salbi espenik egiten, ezen Carrefourek saltzen dian markan glifozata agertzen beita. Hots, hurbeuan trempatzen dudalaik enete xakuta, barnen prezuden rondopa burrustaz bareatzen zait enetazan. Te berdiaren xakutak haur denboako envelop surpriza delakuetaik badu. Aipatu dutugun surprizez gain, besteike agertzen da. Bestiak beste, txoien ohiltazteko antrokinone produkto kimiko delakua, Frantzian, debek gorria diana minbizi atitxatzale ezagutuik delakuan. Te berde hoiek hainbeste goxoki balin badie, arazua da Txina dela munduko te ekoizle handienetaik bat, eta hane, Frantzian bezala funtsian, sulfatoza auzarki egarten dela, eta gainera tiak behegozua begia dezan, ez da huretik igaiten edo isaratzen purkeia hoien apur bat ahintzeko püez bada. Kexuaziren idatziei bide emanez, ohartu nize te berde horrek deitzen dien metal pesiake badutiala behe beitan hala nula plomu, kadiom delakua, arsenik eta merkura. Te zuhaitza onjua bezala umenda, lurak dutian zikinkeiak hurupatzen dutu eta nulas ez Txinako eta ez beste herrialde garatietako lura esten industriaka kosagaietaz bazter batzen, tearen zuhaitzak biberutik bezala türla-türla edaten dutu metalkihoik. Hots, ustez gaztetzeko bidiaren lantzen hainintzala, ohartuniz kontrako bidia hartu niala. Desespeatuik, zigarreta bat piztu dut. Hiu hilabete juntan pipatzia utzin nialaik. Ez da nihurta zidatzeik, ez eta nurbean buiaze. Charles Bidegain, Kisses. Hitz ezitzen egun kabale komersa. Ez tegat poaila, poaila antzarantako erraiten da poaila, ez bortxan, eh? Ene demoran lapinare xerzen zen poaila. Pasakorteko zera, bon, eritate behar, bon, bon. Eta jo, erren nahi dut, oiloa eta polinda eta ez dira ere sartzen ez xori ez elastietan. Pesuskatuk. Bai. Bon. Eta nik... Zer duk polinda, parka? Polinda indietatik iten den pula, oilua. Ordan, frantzesez ere deitzen zen le ble denda eta guk hartururu hartoa, baina beste izkuntzetan garria eta hartoa diferentzia egiteko deitzen dute Turkiatik iten dela, Ameriketatik, indietatik. Hartoa egon ginen lehenbiziko mie horrekin, ez? Hartu eta hemen berdin kaskoinez miliot. Bon. Horren, pulinda frantzesez, bon, bazen oiloa, hemen goa, eta antik Ameriketatik, behaz indietatik gintzelait, pulo denda. Moztu zuten hitza eta erreten dute denda. Eta aldiz guk konserbatu dugu denda eta intzireko hitza, ere pulinda. Artan da pulinda, eno ustez. Guk ustez deitzen dugun hoxi behun eta poloia. Poloia, bai, bada ez da ditz pulo den. Nahazte du beti paumarekin. Pauma, pavoa, beste bat biziki, izilerriko buztana baitu. Ah, le paum, bestegat. Ez da hori poloia, poloia polinda. Horren, gaur beste bat aipatu nahi dut antzera. Antzera, Rabelek, eman esan, frantzesez aipatzen du, numait, le plume antzerina, antzera luma, baina frantzesez hiladak asik eta erreten dute hua. Ago, le plume antzerina? Antzerina, antzera lumak. Horretzen ez, dirazte denboran. Zer, antzerina erraiteko antzara? Antzerako, antzeraren lumak. Horretzen ez, dirazte denboran, kampainan eta eskaleren xabutzeko, garbitzeko, hartzen ginuen antzara edo ahate baten hegala. Eta hola garbitzen. Plumo, suposatzen dut hortiko garen? Bai, antzerarena. Hori dio Rabelezak. Ago, parka hor dine, Rabelek erraiten balimadu antzerin, daztekatzer, eta guk antzara, biek berraduk. Eta Rabelek nuntik hartu du? Latinetik, zain latinez, xori edo egazti edo poaila hori, deitzen zen antzer. Eta eman du antzeriz. Eta antzerki? Ez. Eta antzerki, bon, badira antzara reidenak eta ahatiak ere bai. Hora, bon. Midikuek ere deitzen zuten antzerina lehen, bali mazuzo oilo larroa, dena zilo eta hotzaren datik, eta bon, berdin da. Orduan, frantzesez jo hartu du auka, bazen beste hitz bat, auka, eta horrek eman du, hua. Jo, beste bat ez tegi nunti giten den, harra deitzen baita, lojar, ruk aldiz, deitzen horru, antzara eta antzara ar. Eta aldiz, baz, oka espainola ez ere, bada, loa. Orduan, bada gauza bat, bitxi dena, Xibrotarrez, zaldiz idazleak eta hoien artek, erreten dute antzarati ez diantzati. Erre nahi du, antzara ez dela dian behar hola anitz. Ez da di zerbatik. Hala den kontrako zerbait, edo anitz betetzen duela, edo ez da di zerbatik. Baina bitxida lehenbiziko atxotitzetan hua arexen baita. Gero, antzara gehienetan erraiten balin bada norbaitez ez da komplimendu, ez? Hemen erraiten da antzara mainkua arrunt. Gane dut, beti ibiltzen da mainkua baliz bezala eta norbaitez erraitea antzara bat bezala ibiltzen dela. Ez duk simpatikoa. Ez du itxura handirik. Gero, erraiten da are, dizon batek lehen erraiten zuten defot bat baizit ez du. Gane dut zuen edaten duela. Eta erreten da, gizon edale bat antzara bezala. Zer, antzarak mokoa badu piti pixka bat bustia. Horean, konparatzen zuten arrekin. Eta jo, biziri polita atxeman du, ni horrezen izbeste denboran, antzara badu nituen, eta iluntzian xer arazi behar ziren antzarak. Eta bazen, hola, antzusin bazen alako belak meta bat eta azpian aterbe bat eta izilerri hastiela dira eta makila edo nola erreten da alako zertipi batekin ibiltzen ginen zaharro batekin ibiltzen ginen eta ordean ibili behar da bilintzaka, balantzaka, zen bitik baiten dira ez zuzen. Eta ordean lehen erreten zuten gizon bat, gizon batek edan zuelaik, ez erreteko edan azela, sartu da joan da etxera antzarrat sartzen. Erren edo ikusten da gizona hola bilintzi balantzaka, biziki manera polita da. Erteko. Ago, nuna da etxeak sartu dela, antzeak sartzen? Bai, etxera joan da antzarat xerraraziz. Eta ikusten duri zona, hola. Dio, antzarra, errandut antzar. Horten, bitxi dena antzar, behaz, arra da, baina eskodaz, oai ez da polit erraitea, gehienetan erraiten da emazte batez. Biziki larderea balin badu, gorra balin bada, zean antzar bat. Ez da polit, eh? Jo, aldere, antzara aipatzen da bestalde erraiteko nun nahi lanian ari izan behar dela, erreten behitute, han ere antzara bere mukoaz alha da. Norbait joan dela ik Ameriketara, eta han ere, antzara mukoaz hala da. Egan nahi dik, egin beharrak behak ase behar dutila. Eta jo, hori, emaztea ipatu dut, baina norbait biziki turioz balin bada, eten du, lepoa luzaturik antzarrak bezala. La, lepo, dena ikusi nahian. Erreiten da, pixka bat. Gero erreiten da, are, antzara lumetan bizi da. Hori, lehen erreiten zen norbait aize, fen, xos eta balin bat zuen, antzara lumetan. Zeren lehen, ohea, matalazak, iten baitzen horrela. Ez balin bat zen xordi bat, ez, bat zen, oilasko, nola zen, lumazko oilaskoak, formatzen bali ma zen, lumarekin forma bat, erreten zen, hor bat zela podere leizto bat. Hori. Eta jo, azkena, antzerarekin, erreten da hori, joan aldean, batia eta bisos aibatu baitut, erreten da, norbait idortzen dudala, antzeren ferratzera. Ez baitira ferratzen. Hori da, mintzatzeko manera. Duke bai, zera, ba, antzea ferratzen, ez dira deuze funtsezkoik egiten hori. Hori da. Orduan, antzera, bai, behezike aipatzen da gibelaren gatik, baina bada simbolika bat, eta badira mintzatzeko manerak antzaraz. Untsa, ordin, komprenitu duguna, antzerki ez dira antzaratik egiten. Eta utxumandoka juntan nuiztenka pausiak egiten dutugunaz gain, behalako bat eta pat gitian norekinaren. Beinat eigera bide deitzen da hoen zunen dugun kantaia, 2017an diskabat plazaratuik geldi aldi bakoitzean deitzen dena, eta hortaik hartuik indar berri bat, pop, folk, bena nibat bluesen ritmikatike dian kantoe bat. Beinat eigera bide, indar berri batekin agertzen zaikula. Eguzkiarekin bat leiotik sartu da, maindireak egan jarri dituen egunago. Da ziur, oinkada bat ez da urrengoaren beldur. Mandalatzena, bapatean lauta da zabar. Gaten guztiak askatu ditu, indar berri bat dara ma, zunean jauzika. Horik ez da, inertzia lagun bihozkadak zerun muga. Gravitatearen legea tolestuz, bide zidorretan noa infinitura. Mandalatzena, bapatean lauka da zan. antigravide geldialdi bakoitzean diskatik indar berri bat eta gu eutxe mandoka juntan aitzina juiteko Carmen Diez Mintegi antropologa feminista enganat junengia behoaiko juntan aipatuko deiku beki rola eredu maskulino sortz zain le dela eta ez ziela baita espada eredu hortan beti aizantzian motiko gaztiak istante. Kirolari buruz hitz egiten degunean beti esaten dut mutilek ez dute oso irtera ona. Nik uste gero eta txartagoa mutil bati esaba esaio gustatzen futbola dauka marginalizazioa sortzen da, marikoia den, ez dakiz zer, ja ba, kolokan jartzen dute. Horregatik mutil gehienak nahi dute futbola jolastu. Futbola eta bestekin egotea eta hori. Baina badaude eta jartzen da eta gero ni beti esaten den neskak badute gaur egun posibilitatea galtzakin joateko, bakerokin, errealeko jokalari arropa eramaten eta ez aier zer gertatzen. Mm-hmm. Probazazu mutil bat 8 urtekin soineko batekin jun ikastolara. Gonarekin edo. Edo gonarekin zer gertatzen zaio, ez? Ordun han badago zerbait hartu behar dela sakon-sakona ikertzen, eta nik uste dut aspaldik dara mahu esaten instituzioai hori hartu behar dela, baina hola, gogor, eta ez dut ikusten animatzen direla, bildurra nik uste dutela instituzioak, azken finean, kirola, osea, eskola kirola eta hori bere eskuetan dago, yeah. Baina ez dute sartu nahi asko. Nahi, buruan bai badakite in behar dela, baina nola, eta hori da poliki-poliki in behar den gauza bat, kontatzen denakin, eskola. Zea, lehia, zena, kompetizioa, konzeptua, ken baledi, eritzateke agian hau lakarazorik? Bueno, zein onena eta indartsuena eta hori. Nik uste lehia ez da la txarra. Norberarekin, bai, mena beste baten kontra ezberdina da. Norberarekin ez da ona, zeren azken finean, zure buruari ere, gauzasko bestela, ez genueke zer egingo nik uste deten galitu ginenan etxan da egun gozta. Eta bestekin ere, ondo eramaten bada. Eta ikusten bada batzuetan galtzen dala, beste batzuetan irabazten dezula, ez da, dakit, lehiarekin ere beste gauza landu behar dela. Ez, ni indartsuena naiz, izan behar naiz, eta horregatik matxakatuko dut besteak. Hori ere ondo eramaten bada, nik uste dut ez da latxarra polita dela. Toki batzuetan oso ondo egiten dute hori. Eta ikusten duzu 9, 8, 10 urtekin oso ondo jokatzen dutela eta bueno, bara besi dugu edo galdu dugu, baina ez da zer gertatzen. Ordun jokua bada azken finean, joku eta kirolen artean oso zaila da. Bai, bereiztea. Ordun joku bezala ikusten bada. Jolasa eta horri barruan, baina hori landu behar da. Hori beste gauza bezala da. Ez badegu lantzen violentziaren asuntoa, errespetuarena, ez dakitzen. Badirudi eta gaur egun, ematen du gaur egun presionia gehiago dela mutilen gan, nesken gan baino, esaten zirularik noiz ikusiko dugu ikastola batetan mutil bat gonarekin eta neskak eta bakeroa edo realako kamiseta jantzten ahal dutelaik. Bueno, ikusten ari da, A ber, eguneroko munduan, eguneroko tasunean ez. Baina adibidez, nire iobak Zurriola ikastolan dabiltzate, eta han lehen urtean hartu zuten ikuste erabaki oso, ikusiko dugu gertatzen dan. Ez jaietan, alduten moduan joan dezake. Ez neska mutila bezala eramaten den betiko tradizioan. Baizi, dute neska bat txapela jarri eta beste eta hori martxan jarri dute. Eta nik uste dut hori, zerbait da. Puskatzeko, nabaritzen da, hasieratik hasi ginenean ikusten, ez? Dimorfismo hori puskatu behar da. Zer hori? Dimorfismoa. Zer da dimorfismoa? Neska mutile, neska mutilen, bi eredu hori buskatu behar da. Hori izango duzu, asko aurka altxatuko direnak, eh? Bueno. Eskuinekoak, ezkerrekoak, gibelekoak, aurrekoak, ezkerrekoak. Baina genik uste gero eta gehiago. Lehengo gunean, mediko batek esaten zuen, jaiotzen diren ume guztiak, bere sexua ez da ingarbi. Ehuneko bat eta piko ambigua direla. Hori, claro, zer egiten da, ebakuntza. Baina... Gris, eta hori haurrei eskatu gabe. Haurrei eskatu gabe, eta jakin gabe gero sekertatuko den. Arazo asko daude gero ikusten ari da. Eta berak esaten zuen, eta medikoa, eta medizinan ez dira hain aurrera koian ikuste dut. Baina esaten zuen grisa asko daudela. Grisa asko daudela. Orduan, askatasuna, nik esaten dugunean askatasuna hori da. Grisa sortzea, desberdina izatea, ez betetzea genero diktadura hori ez. Hala izan behar zea eta hori ez badezu egiten, eta hori nola lortzen da, ba hori. Ba saltzen, beste eredua badudela, eta posibilitate daudela desberdinak izateko, baina hori ere landu behar da. Errespetuaren falta da. Eta hori ez da lantzen, nik uste dut. Gure etxetan, gaztoletan, eskolan, eta hori. Oso gutxi lantzen da. Eta hori bai da generoari buruz, baina da, desberdintasunari bura raziala edo, beste kulturati datosten jendearekin, eta beste gauzakin ere, sexualitatekin, eta hola. Nik entzun dut ikastola batetan, ez zeben, iparaldean, ume bat etortzen plastikezko gaztelu larrosa batekin, eta andereinoak erraiten, parez, baina hori neska batena jolasa da, ez da iretzako, nola posible da, ez dakit, hoita hamabost urte euki, gaur, hoita gaur mendean, eta horako gauzen erraitea. Kuriosoa da, zeren nire semean, larogei hamarkadan, larogeita feminismo potentea gendunean, hori desagertu zen. Jostaiuen asuntoa, arrosarena, eta hori desagertu zen. Baina, bueltatu da, indartxu, baino indartxuena. Zu gaur egun sartzen zera, jostailu bat erostea, eta ropa bat erosteko, opari bat egiteko, eta lehenengo galdera da, ze da, neska la mutila. Ze importa zaizu? Ez? Jostailu bat nahi dut, edo arropa bat nahi dut, baina da lehenengo galdera. Nik eginte, vamos, joan naizelako erostea, eta bera probak egiteko ere. Eta lehenengo galdera. Hori ez da neskarena. Kontatu zidan egunera nire suina. Nire iloba mutila legins gustatzen zaiola. Baruan jartzen. Iparaldean ez duke zautzen legiz, hori zer da? Bai, bentsa hauek eramaten dugula galtzerdia bezala luzeak edo, bain, galtzerdi bat. Hori, eta junzan erostea, eta bai, mutila, eta neskarena dira, nola neskarena? Mutilaren txat ez dago? Ah, ez. Bueno, ba, beste bat eman, eske berdina dira, eske betxa dira, eta pegatuta galtzerdiak edo eramaten dugun bezala, ez? Eta, da, bueno, esaten dezu baino noraino, gaude burujotar, ez? Blokeatuak, ez? Ez dago, mutil bat entzat, eta lehen gogunean, saskibola jo jolasten ari zan, eramaten zuen hori barrutik, eta gero galtzerdia, gero galtza, motxa gainetik, ez? Eta zer? Eta, bueno, eta nahi bali madugu gizonezkoek nahi bali maditugu galtza kolorekoak, berditugu emakumeenak erosi, gizonentako ez da. Gizonentako edo proletario ilunak edo banka etxeko langile baten jantzi iluna dira. Beti, beti eta beti. Bai, etxean neri mutiko, neri gizona da, nahi du galtza luzea mendira joateko, eta ez daude. Gizonen txat, beltza bakarrik edo grisak. Eta esaten du baina, bueno, zergatik ez. Orduan bai, da... Da, bueno, kurioso, gainea gizonen munduan publikoan daukagun ereduak, politikoak eta hori, beti berdin, dena berdin, dijoazte, traje beltza, korbata, eta hori, oso... Zakila lepotik zintzilik. Hori da, oso gutxi zaiatzen dira puskatzen alako, ez? Emakumen artean, ba, bueno... Badukagu beste licentzia eta posibilitatea. Gero ere, zango, bain, politikak eta hori, ba, ke horror, ze geizki darama, ze soineko itxusia eta olako gauzak. Baina, bueno, baina gizonak, zugu ikusten dezuak, eta beti esan dugu, bueno, dena gizonak eta dena berdintxuak. Beste etenaldi bat etxumanduka juntan, oaikuan nurengana bagutzaitzien haren, ebe bide huts deitzen da, talde hau, 2017 lan batik, itzaitzo patuko, audianz isla deitzen da diska, eta be entzunen dugun ahidia intitulia, aizu deitzen da, eta badu horako kuntri zerbait koloe, ba, haren egin dezagen honen ezagutza. Aizu, ezaidazu, harima galdu ote dut, nork jakin zein den, zein. Aizu, ezaidazu, euria gogor ari, aterako algara gauenez. San ote du zu eta nintaz bar. Aizu, maidazu, beste aukera bat, ni neu izan nadin. San ote naiz, maiz ala beintzat behin. Aizu, ezaidazu, euriak jarraitzen aldu, aterako algara gauen. Josef Karikabere Etxebarne, erant zaharrak mikrotikampo erraiten heitadan, Laboai mundian egarten zen eranaldi bat zela? Bai, hau, bon, behiak eta lauan txantutuk eusi. Be suia, entzunezak gorria. Zentako suia eta gorria? Ah, hoik ez behi izena zutia lehen. Eta hor, ustartuitutuk, bi behiak, ordin behardi algarek ebili. Parrian behardi ebili, eta zumait aldiz, zumait aitzinatzen tak, aitzinatzen nagotuk fitiago, bestiapeno. Eta ordin, zer badu horrek ikustekoik haiten delaik be suia, ez tekiat, nula zera, be suia aitzina gorria, ez, entzunezak? Be suia entzunezak gorria. Hor baduk, mesu gorde bat nunbait? Bai, eran egik, suia erraiten diok, aitzina dadin, gorriak entzun dezan, hue behenin jar dadin, badakik ustarrin. Mm-hmm. Algareki ber kargatia dezen, ber indar eman dezen. Eta hoi kabaletaik elkiz, jenteki lanko eranaldi batetan egar baledi, ze zentzu luke? Hoi, usu entzuten duk pedikai hoieti, ez dakiak ususen nurri buzaidien, bena solamente untsa hartzeko gizan igorritutuk, eh? Adidez, heben hiugituk? Eta nik erraiten deat, ez dakia, nik badeko to bat horkampun trebes, ez duk hi otoa, eta hi erraiten deat, ona oton horrek berlikek lekuz kambiatu, dakidalaik kantukuan adela. Hoiduk, ez duk susen mintzatzia, hoi. Ez ausartzen buz erraitea, eta bon, ez duk susenka erraiten, bena kumpreneazin nahi do kaleike. Maskaletan, eta beltzeiak pedikia egiten dilaik zerbait aipatzen dik, bena sekulane izentatu gabe. Zer edo nurta zaiden, ber zentzialukek? Bai, norbait ibuzaituk, eh? Mm-hmm. Go, ez dukin hoa somaitagi izentatuituk, eh? Bai, beno, usian ariketaduk ez izentatzia. Bai. Kabana pediku hoitan eta agertzantuk, eh? Hoiko eta hoi untxaduk, eh? Eta somaitagi zehiak entzuten ti, eh? Hartako duke, kasu hoietan tako eduke egarten ez, besuia eta entzungoria edo. Hoidik. Certo, kabale behi izenetaz, beginen, suia, gorria, kulua, bigandi, bestek zeba zen izen ohitiz? Kulua, oi, jo, xabala. Adarrer, so, adar xabala, adar kulua? Bai, hoik adaren moldian, moldia emanitutuk, Eneko hoitu nula zen? Txuta, bazia? Bai. Txuta, hoik adar txuta zia, segure. Eta kulo aitzina kako duk, ez, aletzen hoi? Kulo. Ahoi, enuko arte hoi. Kuloa. Adara kulo, mena ez tekiat? Ez tekiat, hoi, elige txerkat. Bon, ordin, arra honitaz ezak aleike, erana. Besuia entzuneza gorria. Itxu, toka. Gotzonbaren diaran euskal idazleak eta kantagintzan utzi dituzten aztarnak beti aipagei heben, eta oaikoan, nahiz Gabriel Aresti aipatu ginuen iragan saio batzutan, berriz ere bere ganat bagoaz, baina oraikoan, gerra zibila pasatutako garaietara. Bai, aurreko saioan entzungenitu Lizardi eta Labaxetak eta idatzitako kantuak, eta bueno, kronologikoki, historiari begira kronologikoki jarraituz, aurre egon zen Frankoren altxamentu fasistaren ondorioz euskara eta euskal kulturak inoiz bizi izan dituen garairik latzenak bizi izan zituen, ia desagertu egin zen euskal kultura Euskal Herritik, espazen Guatemalatik sortu zuten Eusko Gogoa aldizkariaren gatik, ezta? Eusko Gogoa aldizkaria 1949an sortu zuten, eta hor Andima Ibiñagabeitia izan zen bultzatzaileetako bat, eta horrek iraunarazi zuen, esan dezagun, euskal kultura bizirik, arnaz gutxirekin, baina bizirik mantendu zuen. Hemen, markatu, gu hemen iparaldean ez gituko hartzen eta erraiten delaik Frankoen altxamentutik landa ze nolako ba, odolhustea edo kultur ezabatzea izan den, hortaz ez gituko baita ezpada jabetuak, zer zen, ja, etzian, deus, beldura, represioa hori zen. Bueno, ba, Aitzol fusilatu egin zuten, Labaseta fusilatu egin zuten, Lizardi hila zen, Orixe poeta nazionala zena erbesteratua zen, kultur mugimendua atzerrian, jasarria politikoki, eta orduan, ba... Eta herritarrak, ja, bizkarra makur. Herritarrak menpeko, ez? Esklabu erabat, esan dezagun, iaia, ez? Goze, miseria, larriak pasatzen, hori Eusko Gudarostearen alde egin zutenek, ze, izan ziren euskaldunak eta asko Frankoren alde egin zutenak, ezta? Eta hoiei eskerrere irabazi zuen gerra Franco, ez bakarrik militarki asko zindartzoa gozelako. Horregatik batez ere, baina baita ere, herritar euskaldun herritar askok Frankoren alde egin zutelako. Orduan bai, euskaltzalea zena jasarria zegoen, ez? Bueno, ez dugu kontatu behar euskara debekatua zela eta euskal kulturarekin zerikusia zuen guztia ere jasarria zegoela. Egoera horretan, ba, orduko Jaurlaritzaren inguruan kultur mugimenduetan ari zirenek handi bai binagabitea buru, ba, sortu zuten Eusko Gogoa, eta hori zen aldizkari bat kultura eta politika uztartzen zituena, eta bueno, erabiltzen zena batez ere erbestetik Euskal Herrira bidaltzeko identitatearen, hizkuntzaren, gure kulturaren, gure aberriaren aldeko mezuak. Eta... Zer zen, holako ez dakiat, idatzi, bueno, denetaik ez, usposatzen dut, intelektualak edo bertako utzitako lurraren oroimenak eta denetaik? Bai, denetarik zan, berrogetan lauzen baki eukizituen, Eusko Gogoak gaur egun sarean dago, konsultagarri, armiarma.eus atarian sartu eskero literatura aldizkarien gordailuaren barruan sartu eta 44 zenbakiak hor daude, baina bueno, adibidez nortzuk idatzi zuten esatearren, ez? Orixe, Jokin Zaitegi, Andimai Binagabeitia, Nemesio Txaniz, Jon Etxaide, Salvatore Michelena, Bingen Ametzaga, Manuel Lekuona, Jesus Insausti, Sorne Unzueta, Santi Onaindia, Severo Altube, Etien Salaberri, Federico Krubik, Jon Mirande, Juan San Martín, Txillardegi, Gabriel Aresti, Txomin Pellen, orduko inteligentzia esan dezagun, ez? Bai, kulturala eta politikoa ere bai, politikoak ere bai, horri idazten zuen. Eta iparaldekuak ibadirela? Bai, noski. Hor, nik uste nazio kulturala nahiko garbi zeukatela, Andimak eta ingurukoek, eta orduan... Euskal Herri, zazpi Euskal Herrietako idazleek parte hartzen zuten aldizkari horretan. Eta horrek, bueno, ahaltzuena egindumena, hala ere, zerbait mantendu bizirik, heben? Kulturalki behintzat bai, Eusko Gogoa izan zen. Gero, badakigu esaterako, ba, Kirmen Uribek idatzitako Elkarrekin esnatzeko ordua liburua dago, parte bat behintzat badago, kokatua, edo testu ingurua da Euskal Herritik Agirrerekin erbestera joan ziren kultur sortzaileen bizimoduan, ez? Eta nola ba kirolarekin egin zuten bezala lehenik Euskal Selekzio bat mundu osoan zehar bidali futbolean jokatu bai, baina batez ere Euskal Herriaren aldeko mezua zabaltzera, ba, berdin egin zuten kulturgileekin, ez? Eta Kirmen Uriberen liburu horretan dokumentatutako liburua delako hor erakusten da nola jokatu zuen Agirrek ere kultur mailan, ez? Egin zuena zen kulturgileen selekzio bat onenak eta bildu zituen ikuskari batzuek eskaintzeko munduan zehar eta hoiek ere mantendu zuten nolabait Euskal Herritik kanpo euskal kultura bizirik. Mm-hmm. Eta horrek etzian pratikoki, etzian simple izan behar, heben, bueno, iparaldean zirenak suposatzen jatet zutela mehatxo handirik frankoen ganik, baina komplikatua izan behar zean, idatzi hire tekstua, bidali hego Ameriketara, gero honea gerledin, eta... Bueno, ez zuten, esan dute, Lapurdi basen afarrata zuberuan, ez zuten jasarpen, egualde mailako jasarpenik, baina ez zeuden eroso ere, han... Esan dut, erbesteratu bezala ere, ez zeukaten leku erosorik, Lapurdi basena farrata ziberuan, ez? Eta bai, gutun bidez, bidaltzen zituzten, ez? Gutunez, bidaltzen ziren obrak itxasuntziz, bidaltzen zituzten lanak, baina, bueno, lortu zuen 44 ale ateratzea, eta ez da gutxi, ez da? Eta gero, hantikan honea, itxasuntzi, suposatzen jat, bena heben bat zen sare klandestino bat, bai norazpait, horren banatzeko, altzen tokian. Bai, noski Parisetik pasatzen zen sare bat bazegoen, eta handik ona ekartzen zuten sare, ekartzen zituzten lanak, ez da? Batez ere, Lapurdi zen zabaltzeko zentroa, lan horiek zabaltzeko zentroa, baina, bueno, egia esan gero, konturatu behar gara ere, sasoi horretan euskaldun asko alfabetatu gabeak ere bazirela, ez? Orduan, bueno, horrelako aldizkariak irakurtzea ere irakurtzeko eskolatua izan beharra zegoen, ez? Orduan, bueno, eragina zut gerora konturatu garela zer izan zen, agian bere sasoian eusko gogoak eduki zuen onarpena, ba mugatu egin behar dugu, ez? Testu inguru batera ekarri eskolatua izan behar zen, batzokietan eta zabaltzen zuten, eta ara joaten zen jenteak, jente eskolatuak irakurtzen zuen. Horren horrek egan nahi du, eta idazkiak barnean zirela komilarekin edo gabe, nazionalistak eta etzegola ikuspuntu sozial eskuin ezkerrik edo? Bai, batzegoen, klaro, bai. Naiz batzokietan irakurriak izan? Bai, eta horre, adibidez, bat Jon Mirande bat agertzen da, edo Gabriel Aresti bat agertzen da, edo Txomin Pellen bat agertzen da, oil, bai, kontzientzia, klase kontzientzia, eta edo klase borroka, nazio borrokarekin batera, nahaztuta zeuden, eta hor, adibidez, Andimak lan handia egin zuen, Jon Mirandek publikatu zezan hor, beste batzuk ez zuten inolaz ere nahi Jon Mirandek adibidez hor publikatzerik, ez da? Bere jarrera antiklerikalagatik, ez? Eleizaren kontrako jarreratik esaterako, edo bere ideia esan dezagun nazionalsozialismotik oso hurbilekoak zirenak, ez? Baina, bueno, Andimain Ibiñagabeitiak lehen esten zuen idazle ona zala, eta segatik ez zuen idatziko, eta bultzatu zuen idaztera, ez da? Gotzon Barandiaranen saio hunek edo aipaldi hunek usian, undarian jamaiten gutu, aipatu dian kantai baten edo idazle baten lan nahen kantu zentzutea, oaikuan ez holakoik, hatik idazle batekin batuko dia, gia ez da euskalduna alemana da, Bertolt Brecht, antzerki eta poesia hanitz idatzik, haietaik bat haitatu du Mikel Laboak eta da olerki bat, poema bat, gaueko aterbia ordiane eta Bertolt Brechten garaiane karikan bizizien de gentiak baziela eta ez dela. Sobea egoera ordutik kanbiatu nahiz eta progre bete-betian gien gaueko aterbia Mikel Laboa Bertolt Brecht. Didate, Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen aterpea bilatzen duela bilutsiri daudenentzat. entzat askotan aldatzen, gizonen hartu emanak ez dira bekitzen, zamaroa ez da hola laburtzen, baina batzue gau batez oia dute, aterpean aizeotzik ez eta, bere erizi joakien elurra, karrikan ari da. Liburuaren irakaspenik ezaztu, gizona. Gizon batzue gau batez oia dute, aterpean aize otzik ez eta, bere erizi joakien elurra, karrikan ari da. Bainan mundu ez dira hortan aldatzen, gizonen hartu emanak ez dira hobekitzen, zamaroa ez da hola laburtzen. Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen aterpea bilatzen duela bilutxiri dauden entzat. Kontatu didate Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen aterpea bilatzen duela bilutxiri dauden entzat. Kontatu didate Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen aterpean jatzen duela bilutzirik dauden entzat. Kontatu didate Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen aterpea bilatzen duela bilutzirik dauden entzat. Karrikaren kantoian negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen aterpea bilatzen duela bilutxirik dauden entzat. Kontatu didate Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen aterpea bilatzen duela bilutxirik dauden entzat. zertan urentzen den utxumandoka, eskerrak beti bezala gue kolaborazale fideler. Eran ahi baita Jujef Karikaber, baita Gotzon Barandiaran, Charles Bidegain eta Carmen Diez Mintegi. Nikene aldetik dagun hastiala dio ziet, mila popopopopoik eta izan nuntza.